topé ko motax dañuy mëna tok di sopandiku ci mbir yu bari def tasarrufat man ay administration wa ay wala bok ay manipulation ci yenn affaire yi té duñu ko laal dañuy tok sax auto bi du dox comme li Aladja do netali da délan wa auto bi du nek du daw de auto bi day taxaw pan ñom ñu xam turu yalla bi dawal auto bi moteur yi et cetera ñu xam nañ cey jaar ak turu yalla auto bi daw waaw amul essence te amul essence amul dara auto bi daw parce que turu yalla ñi koy dawal la waaw ak ki koy dawal aussi xala hein muy dawal bopam baadu turu yalla bi koy dawal waaw waaw motax ñuy mëna tok par exemple ci nit ni xol nit han soppi ci mom yu bare bare dañ koy xol rek wala ñu laal ko rek soppi ci mom yu bare dañ koy soppé soppi ndax turu yalla yi nekk ci mom yu koy dawal lañu gis dañ xam xam ni ñi koy niñ koy jëfëndiko ñu bare ñu dindiko ci mom waaw dañuy xam han manam moy nit ki day par exemple nit ki du nekk nit ku bax par exemple ñu soppi ko mu nekk ku bax ñom mën nañu lool waaw ci kaaguru day fekk nak ñu légui nak ñoña dañuy xam lan mo neex yalla lu neexul yalla yoy ci loola sama kay diñ graw de waaw donc ñom turu yalla yi lañuy parce que turu yalla yi ci lepp di dawe waaw motax ñom dañuy motax dañuy melni ay commande lañ yor ci di defar affaire bi soppi di yo du defal li te defar la moro yu bari man nañ ko ci turu yalla waaw motax même xol ci cheno Moustapha Ndom ñi ngi may nexal ne dafa mosse neena mom ci bopam d'ailleurs sax mom ci bopam moko don netali radiyallahu mune papam bobu bobu xale la won neena mi ngi tudd ci neeg bi papam am gan bu baax bu tedd bu fa ñewoon cherif la sax la yaakar ne la wax neena bu fa ñewé ñuy waxtaan neena mu naan ko gis nga bismillahir rahman basmala xola tok def ni sa mbag laal asaman ci basmala lolu lu yomb la du dara lan la yekiti sa mbag rek laal mu laal asaman lolu ci basmala manam man ko ci bismillahir rahmanir rahim lu yomb la manam man ko def sax taxul nga am cieur bu mak ci yalla me xolal yent yalla lu xolal lim dawale bato bi xam nga bato bi xam nga ni amul essence amul dar ci turu yalla rek lako dawal bismillah mujraha mursaha accu afé bu commencé dal accu bato ba gal ga daw alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab wa wa askhi kok ismullah azam la xam asif bobu waaw ñun amul lu jëfëndiko affaire bu ñu affaire bi yexi waaw lo xamantene ay kilomètre ay centaine de kilomètres la chez bu ngand waaw ak yemul mais dafa sore chez bu nganda nganda la waaw foto moy trône bour yi xam nga do lol du touti ci digënté xéba xép yi la dem jëlé jiko indiko lolu moy manam xam turu yalla ni ñi doxale affaire yi lolu fofu la lay yobbu motax turu yalla yi nak dañ koy motax ci carte turu yalla yi am solo waye nak amna benn mbir mu ci ne te lu am solo la moy li cheikh abdass da bara da lan do wax turu yalla yi dañ ci wut ndigelu arifina yi ko ko arifu billahi nga xamne mom xamna turu yi parce que turu yi nek day am côté zulmani am côté nouraniya legi mom bu boba côté zulmaniya bi day xecc baye la côté nouraniya bi bu lay jox lere gi la lay transmettre ala bu lay jox ki tour bi mom lere gi dalay transmettre la lere gi mais bu de da nga jël fekk tour bi ci ay keuy rek comme ni ko gaay di def ci livre yu bes yi nga xamne dañuy bind way ku tuddu ya rahman temer yon da nga am nangam ku tuddu lin ya hakimu nangam nangam yon la tat la latifu nangam yon da nga mel nangam yoyu fekk ci teeri kesse wala bok ko xamne ami la du manam xamul dara ci walu yalla jox lako koku dalay gaaj koku gagne manam dina la jariñ mais sauf que dalay gagne ale aussi mom day may effet secondaire motax bayiko mo geuna wul mo geun motax dañ ci laaj digal lolo tax lolo moy secret bi tax yenenti bi sallalahu alayhi wasallam ci dundam nek lu won diko jangale publiquement lolo tax do gis ci hadith yi mu nan ku def temer ya rahman def la nangam dedet dafa am tour yo xamantene comme le cheikh mati jane radhiyallahu anhu wax dafa am tour yo xamantene mbolam lu nit di sakku ak mbolam manam mi ngi ci té mbolam lu nit ñi di daw daf koy jagn lu demé nek bismillahir rahmanir rahim ci la bok lu demé nek salatu ala nabi ci la bok lu demé nek la hawla wala quwwata illa billah ci la bok lu demé nek subhanallah ci la bok lu demé nek alhamdulillah ci la bok lu demé nek hasbunallahu wa ni'mal wakeel ci la bok lu demé nek astaghfirullah ci la bok donte nak ñom ñep ben bu ci nek am nga ay particularity yoyu motax yoyu ngay gis yenenbi sallallahu alayhi wasallam di leen jangale publiquement mais yi nga xamantene ñom ay secret la ay mbot la yoy daanu leen jangale publiquement ci sik neekul ci ne lolu amon na yo xamne da ko daan jangale te ay mbot la yoy sik neekul ci ne amon na te bok na ci li lay wone yoy amon na ba pare turu yalla dañ ko doon joxe moy hadith bi nekk ci at-tabarani wa hadith bobu sax musalsal la bo xamantene manam moy batu allah bim ne sayyidina ali radhiyallahu anhu ko dangay la ilaha illallah allah deko tud deko sikar mu jox ko bu bar ya subhanallah muniko nit ñepp dañ koy sikar muniko gamay gem wax ko ñetti yoon nga gem wax ko ñetti yoon ñu teyenti seen loxo ñu wax mo lay wax parce que lool moy dana ci am lo xamni fini bokk tak li ci ñepp yu am le fait que mu jele ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu ben la motax d'ailleurs lolou moy ñew ba ci tariqatul khalwati ba ci tariqati jaan bi bobu lolou sikkar bobu la bobu yentu joxon sayyidina ali radhiyallahu anhu lool sauf que yentu sa tam da ko joxat cheikh na tidiane radhiyallahu anhu directement mom lañuy def ci hadara aljuma bi la ilaha illallah la ilaha illallah ak allah allah allah allah motax tidiane ñom buñu waxe lolou bokku nak ñeneñ buñ ko waxe lebi ad non buñ ko problem bu defal lool de ah non non non le crois pas faut pas da commencé naw sa bop dedet lol de waaw hein waaw yoy yep dafa am solo motax manam le fait que tour yi ñukoy jëlé ci ñi nga xamantene ñom ñoko wara jox pas ci n'importe qui xolal té lolou benen bi moy li Abu Hurairah wax radhiyallahu anhu hadith mim ci sahih al-Bukhari hafiztu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wi'a aini ñaari mbous xam xam la mokale jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbous wa mbousu xam xam ñaari façon xam xam xam na lim wax de wa neena benn bi mo amal awwal faqad basastuhu lakum ben bu jekk bi mom yullil na len ko lepp motax mo upp li mu solo ci hadith mune benen bi ci def nak amal akhar mune benen bi mom bu ma ci genné won lu tuti la qatatum hadal bal'u boba li ngeen de dagge ni li ngeen de dagge ni manam put gi sama put gi ngeen de dagge amna ñu nan fitna bi la doon jundju du fitna bi parce que bu doon fitna bi la du ko netale parce que hadith ahadithul fitan environ bo len xolé 150 lañ environ lu upp genn wall gi plus du 4 de 80 hadisi ci ahadithul fitan Abu Hurairah mo la solo radiyallahu anhu kon nan lañ meuna taxawé nan fitan fitna yi la wala waxu na ci ko borom en plus waxon na ni yalla nama yalla mussel ci yek ci manam ci yek ci juroom benelu fukki at manam 60e ane ginnaw gaday motax 59e ane ci gaday bi ci la genn adu parce que ñu ne lutax mu ne parce que dina am ay xalé yo xamantene duñu te ci dara ñoo ñoy yilif dekk bi ñoy yilif julit bi ba pare ñu ci indi fitna gu bari koku waxul dara koku netti wul mbir koku do wax lu ñoom han kon kay mbuss ma du loola leneen la te loola la imam malik ci bopam radiyallahu anhu wax ne rabi'a jange na ci mom ñaari xéeti xam xam ben xéet bi mom la leen wax ni be ci dess nak waxuma leen ha sina xam xam dal mo sun problème ha te bu roxo xawi neen xam xam tassawuf la do wax fofa motax imam malik gannu sufi lo xolax hussein radiyallahu anhu lol la wax xamna ci ay xam xam ci ay xam xam yo xamantene buma ko yulli won da ngeen may ray da ngeen di wax ne mune lastahallu naka la ko waxata manam mune julit ni kon bu boba dinañu daganal sama deret def ne def nañ defene def nañ li gën ci liñu mënon da def dinañ wax ni yéfer la mais lolu bokku na ci limay traumatiser à chaque fois moko déggé bok ñu tafsir mi tan ah mom la cheikh tidiane wax rabelam sama maqama bi manam kat mi yegi waxul khat mi yegi kat mi yegi buma ko genné won arifina billahi qutbu yu magi ñoy dajalo ne ki dañ ko wara ray parce que yéfer lan ngay xalat ci ñu xamul dara imam ash-shafi'i radhiyallahu anhu waxna la même chose sama manam lima jangé ci xam xam bu len defé ni lepp la len wax dé dafa am lo xamanténé mom la len mëna wax li ci dess nak buma ko waxé loolu ñu ñew xana wa ah xolal alquran saxal na lu mana bob mais de toute façon li lay wone mana bob amna moy ismullahil azam ha ismullahil azam le fait que mu existé mo lay wone dafa am yo xamne dañ koy netal ak yu ndul netali wat ha yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo ñaan hadith bi mi ngi ci al jamaa muna allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak manam ci tere sunan yi huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghayb indaka anta ja'al al-qur'ana 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi min sax ci sahih al-bukhari yalla ma ngi lay ñaan allahumma inni as'aluka bi kulli ismin ci bepp tour ci barsa barki bepp tour huwa lak nga xamne tuddé ngoko sa bop bo xamne samayta bihi nafsaka ya ko tuddé sa bop aw bi maana wa la am fof anzaltahu fi kitabik ta wacce nga ko ci sa tere yi aw 'allamta bihi ahadan min khalqika wala bok nga jangal ko kenn ci sa jambi té lol dako joyal moy wana ni ñepp tolole wuñ ko aw wala bok istasarta bihi yow rek ya ko jago teye ngoko jangaloko kenn fi 'ilmil ghaib mu nekk sa xam xam xam ko mu kum point ndaka mu ne fa yow lol mo lay won turu yalla yi amuñu fuñu yam melo yalla yi tamit amuñu fuñu yam jurom ñaar yiñ la doon wax ci wala aqida ahlus sunnah jamaa dañ ne la yoy moy yi nga xamne mu noko ñak xam te ci yoy ya boko xame man nga ca jaare xam ya ca dess aw wala bok istasar rabbi fi ilmi ghaibin lak mu ñaan ko lim koy ñaan anta dal qur'an adum rabbi qalbi wa nur sadri wa jala husni wa dhahaba hammi wa ghammi te bok na li geuna degeural mana bob moy suratul kahfi sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun salisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi adadi ma ya'lamuhum illa qalil lim ko ashabul kaf ñi neena ñett lañ seen xat ba lañ ñentel ñi ne jurom lañ seen xat ba lañ jurom benen ñi ne jurom ñaar lañ seen xat ba lañ jurom ñettel bu ñaama bu ne jurom seen xat ba lañ jurom benen wala jurom ñaara rabiyum kan wala khamsat sadisum kan rajmam bil khayb wala jurom lañ jurom benen ba moy seen xat ba mu ne lool mom dañuy tandu rek waye bam waxe djurom ñaar ak djurom ñettal mune way la ya'lamu qul han me a sen lim bari wu sen lim ñi ko xam bari wu la ya'lamu illa qalil deggal abdullah ibn abbas lim wax radiyallahu anhu ana min hadha al qalil man ci ñu neew ñoñu la bok ci ñi neew ñoñu nga xamantene xamuñu wa kay bay han xolal lol lol bu fekente ne xam xam bi lepp dañ koy joxe non motax diine xam xam bi du lepp liñu neub lol lu am solo la duñ ko neub kenn du ko neub mais dafa am xam xam yo xamantene duñ ko wax ñepp di jaamu yalla ba suñu borom wañ lako wala bok ku ko xam dem ba gis ne yello nga ko mu xamal lako doktor bi am solo waaw kay ko ci gaay rek waaye ni denk la meul affaire ñu do fo son ko daari yoto waaw te bokku na ci likoy gëna wone ni dafa am xam xam yo xamne dañ koy jago ci diini ji te ñepp duñ ko am moy Khadir alayhi salam ak yent yalla Musa alayhi salatu wassalam cette histoire ba ci sortu ko yoy yu dakoy wone legi nak nan nono no xam xam yoy keen bese wu ko et cetera lol ta am nut la fetter lu la ak di dox dox lo ko baña bari xel lo xamne saxna ci alquran ak sunna ak lo xamanteni nit ñu bax ni mom lañu mësa def de génération en génération nga defé ni yalla dana nénal lool yalla du nénal lool loolul fook di continuer yam fook ndono yi fook ñu am ndono ñi doon yenen ti yalla musa sallam fook ñu fi am motax nak kon pour revenir ci affaire tour yoy tour yoyu hein du tour yu ñuy tassare non diko jox ku ne wala yoy non du lu ñuy sikkat tamit nonu kessa comme niko gaay di foggi li tax nak mu neubatu lolu kessa la manam moy ne du te lolu day wone ni xam xamul l'islam bi manam xam xam dañ koy donante parce que lolu mo d'ailleurs mais nga defene lan motax sahaba yi radiyallahu anhu kenn ku ci nek da nga mon ay talibe yu takko ak yow est ce que da nga defene jang xam xam kesse taxo ibnu abbas xamene ku ne xamne ni compare radiyallahu anhu ku ne xamne ni sa'id ibn jubayr dafa takko won ak mom ata ibn abi rabah non mujahid ibn jabr non qatada ibn da'amat dawsi non et cetera hein bo demé ci ibnu mas'ud al-aswad ak al-qama ak ñeneen rahmatullah alayhim nga dem manam sahaba yi ko ci dem da nga dan fekk ay talibé yu bari yu ko wër yu ko dar est ce que da nga defé né hein ki rekka tax bëggona manam xam xam bi kessé taxon bu doon xam xam bi kessé xam nga ñuy def duñ ko dar dañuy ñëw di xol bis yi mi jangale ñu ñëw jang ci après dem seen yoon mais le fait que ñu nek ak mom bu tukki ñu and ak mom tukki bu defé luñu def ñu defa donc manam nek ay talibé yi vraiment nek ak mom takko mom hein moy wané ni amna leneen lu ne ca gannaaw parce que té li la koy gëna won moy xol ko ci sa université bi wala ci école tubab bi professeur bi day ñu do yaangi jang ci mom xam xam bi no mais après da ngay dem sa yo mu dem ñono do lañ takko motax tarbiyé bi yépp ci lay jaaré dalay jangal bi ni jangal jaaré ci tarbiyé et cetera manam ba duggal ci yow mbolém manam secret yé ak mbot yi ba duggalale ci yow ndonalé nak waaw nga donn ko ci biir ak ci biti xolal li silsilé bu rafet biñuy wax bi tambalé ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dem ba ci Abu Dawud yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo yar Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma mu nuru ko ci jëmum ak ci doxalinam manam ci jëmum ak ci jikko mu nuru ko ci apparence am ak ci jikko ak ci tegginam Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu yar al-qamata ibn Qais radiyallahu rahimahullah mu nuru ko ci jëmum ci doxalinam ak ci jikko alqama yar ibrahim an-nakhi munur ko rahmalahu munur ko ci jëmum ci doxalinam ak ci jikko alqama ibrahim an-nakhi bok yar han waqi' nur ko ci jëmum ci doxalinam ak ci jikko waqi' yar imam ahmad ibn hanbal rahmalahu munur ko ci jëmum ci doxalinam ak ci jikko imam ahmad mo yar kan abu dawud as-sijistani rahmalahu munur ko ci jëmum ci doxalinam ak ci jikko té nonu la source la gi continuer bo xolé soufi sen tariqay ñom ñep han kenn ku ci nekk ci njaal benum dina la wax ki nga takko lolon di jël ci mom werta nekkon ak mom ba ca lu ci upp nak day delu ci ñaar ci ñaar wala ñetti sahaba wala ñeen moy abu hurayra radiyallahu anhu sayyidina ali surtout radiyallahu anhu abu hurayra anas ibn malik ak wala salman al farisi radiyallahu anhu wala huzaifah ibn yaman lu ci upp ci tariqa yi fofu lañu jaaré ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo démé ci téré tariqa bo dem dinañ la indil sen cyallala ba ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam hatta ci suñu tariqa bi nga xamantene cheikhou tidiane daan mi ngi jëlé tariqa bi directement ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té daf ko jëlé ci haqqatul muhammadiyya directement motax mu raw tariqa yépp té and ak lolu tariqa khalwatiyya bi dañ la ci jox cyallale ba mu amone motax cheikh hadji mal radhiallahu anhu ko fakatu tulab buntu bo xamantene ana ci kan avant muy dajje ak mamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ci ñan ak ñan la jëlul ci kan la jëlul koko jël ci kan koko jël ci kan koko jël ci kan ba mu yegg ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niki non d'ailleurs ki sax moko jëk indi sayyid al kharazim radhiallahu anhu moko jëk indi ci jawahirul maani tan khalwati waaw ba pare wax ne mom cheikh tidiane radhiallahu jox nako hatta cheikh omar fouti radhiallahu daf ko jëlat tariq khalwati bi yoon wax lepp après mu dog jël nak jël na sama tariq manam mais lolu benen mbir la manam jëluko comme jël yi ñu jël tariq yi nga xamne day japp ne daf ko war ak yoy dedet manam isnad bi la jëlal ala kulli hal tariqa bi mom manam bir yoy mom dafa mu defé mësané bir yoy defé mësané té loolu boole jull ni di dundé yow lan ngay imaginer xolal ya subhanallah boole borom xoxam buñ la fi tuddal ci tariq bok na ci tariq boole borom xoxam ñu di tuddal bok na ci tariq rar ngi ci gis ño xamne xamuñu seen tariq hãn wa yow nga mu ñew bar ci dembo njaay nga ni do jaar ci gaay yoy liñu te ñooñu doon yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci biir ak ci biti xam xamul islam bi bu tasaro tay ginnaw yalla ñom la hãn yow nga ni ñooñu liñu nekké dara ba do jaar suñu jaar wa motax do yegg fiñu yegg lo ci gis buñu yegg fiñu yegg de dañuy sonu kessé né duñu yegg fenn dañuy dériver de hein dañuy xam xam bu leer sax duñ ko am fof lool moy li gëna yees li leen dal té Yalla Yalla sam musul ni ci té wan ñu dal dëgg et puis wan ñu tek ci suñu tank té wan ñu taxan tam té musul ñu ci ñu tek ci té musul ñu fexé bañu dand ko ba sori ko lool yëpp ci barké yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam ko xamna inshallah dañu daldi yom fof ba suba wala benen inshallah ñu doga dugg ci Allah ak ar-rahman ak ar-rahim inshallah ta'ala wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin a'udhu billahi minash shaytanir rajim alam tara anna أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا السماوات الأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.